leszöpni a pókhálókat magáról. Egy kitömött szarvas, ígan kacsint a váron árnya, lazán legyint kezdődhet a szellemparti. Felvirognak a denevérek, megjelennek a vidám rémek. Évszázados árnyat kísértenek, mulatnak a kaszabó kísértenek. Hombol a középkori házi húj, áll a bál a kapas szúj. Évszázados árnyat kísértenek, mulatnak a kaszabó kísértenek. Szól a falakból, lidérc fény árad a plafonból, vérfagyasztó viháncolás veri fel a kastély termeit, folyik a túlvilági bujócskázás. Kísértenek, mulatnak a kacagók kísértenek. Dombol a középkori házi huli, áll a bál a kakas szói. Évszázados árnyak kísértenek, mulatnak a kacagók kísértenek. Dombol a középkori házi huli.